Einde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil geen verdere details geven over waarom de FBI het huis van oud-president Trump heeft doorzocht. Het onderliggende document voor de huiszoeking wordt niet openbaar gemaakt omdat het de medewerking van getuigen in gevaar zou kunnen brengen, zegt het ministerie. Media hadden om openbaarmaking gevraagd. Vorige week werd het huis van Trump doorzocht. Hij zou documenten uit het Witte Huis hebben meegenomen. De man die begin dit jaar met een brandende fakkel bij het huis van Sigrid Kaag stond, zit opnieuw vast. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Het Parool. De Amsterdammer Max van der B. werd veroordeeld tot een half jaar cel voor de fakkelactie. In juni kwam hij onder voorwaarden vrij, maar aan die voorwaarden heeft hij zich meermaals niet gehouden, zegt het OM, zonder dat toe te lichten. Daarom is hij vorige week opnieuw opgepakt. Het Openbaar Ministerie vervolgt een agent voor mishandeling tijdens de avondklokrellen vorig jaar januari in Eindhoven. De vrouw spoot met een waterkanon een andere vrouw omver die daardoor gewond raakte. Volgens justitie was het optreden niet proportioneel, zo is het oordeel na onderzoek door de Rijksrecherche. Het water van de Maas kan weer voor drinkwater worden gebruikt. Een onbekende stof die in mei in de rivier werd gevonden is niet schadelijk voor de gezondheid. De waterleidingmaatschappij Limburg stopte dit jaar uit voorzorg enkele keren met drinkwaterwinning uit de Maas. Meerdere laboratoria hebben de stof nu geïdentificeerd als neofitadine, een natuurlijke stof die door bepaalde planten wordt aangemaakt. Het drinkwaterbedrijf overlegt met de inspectie of de waterwinning uit de Maas weer kan worden hervat. Het weer, het blijft overal droog vannacht. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen zonnig en 25 tot 30 graden. In het zuiden van het land kan het in de avond wat onweren. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik zie er schattig uit. Klein en goed lachs. En daardoor onderschatten mensen mij altijd. Ik had een 2,8 voor mijn eindexamen wiskunde. Ik heb sindsdien veel geleerd, maar toch, ik ben geen man van de cijfers, maar een man van de verhalen achter de cijfers. I love this. Het panel is van mensen uit het land, niet van Den Haag of de politiek. Beste advies dat ik als opiniepeiler heb gekregen: de kracht zit hem in de nuance, niet in de tegenstelling. Ik ben geen opiniemaker, maar een opiniepeiler. Ik probeer bij het analyseren van die peiling ook zo min mogelijk mijn mening in te mengen. Je bent natuurlijk nooit vrij van kaders, hè? Geen enkele journalist is dat, maar je kunt het wel minimaliseren. En dat probeer ik ook. Ik ken alle scènes van Jurassic Park uit mijn hoofd. Het gaat me om de momenten waarop je ze als dieren ziet. Die scène bij de vijver in het begin, altijd kippenvel. Dit is de hartslag van Gijs Rademaker. Ooit begon hij zijn journalistieke carrière met een buurtkrant met daarin dino-feitjes. Daarna volgde nu.nl, Netwerk, Twee Vandaag en toen Eén Vandaag. Hij wilde correspondent in China worden, maar hij werd dus opiniepeiler des vaderlands. Na afloop van een uitzending geen drank, geen drugs, maar een chocoladereep op de fiets. Ik ken hem al jaren en ik heb hem nog nooit echt boos gezien of onredelijk. Maar misschien ken ik hem gewoon niet goed genoeg. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Gijs, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Om maar meteen met die laatste vraag te beginnen. Is het dat ik jou niet goed genoeg ken? Dat ik jou nog nooit echt boos en onredelijk heb gezien? Nou, je kent mij denk ik best goed. Ja. Alleen, ik ben zeker onredelijk. Ja, ik ben natuurlijk geregeld boos en onredelijk. Ik denk dat de collega's bij Eén Vandaag, waar ik geregeld mee samenwerk voor uitzendingen en zo, mij best wel eens boos zien. Boos over dingen die niet goed genoeg geregeld zijn. Mijn boosheid professioneel heeft het meeste te maken met, in mijn ogen dan, gebrek aan perfectionisme. Ik wil, dat is wel vrij ziekelijk bij mij. Ik wil dat alles perfect geregeld is. En als dat niet zo is, als mensen voor mijn gevoel niet hun uiterste best hebben gedaan, dan kan ik wel eens boos worden. Ja, vooral als ik moe ben. En heeft dat dan ook te maken met controle? Het heeft alles te maken met controle. Ja. En dat vraag jij omdat je mij inderdaad wel kent, denk ik. Nou ja, ik moest wel lachen, want eerder vandaag kwam je dus eventjes naar me toe op de redactie van, ja, en straks die instart, welke ga je laten horen en welke heb je gekozen? Ja. En toen zei ik ook, ja, laat het. Dat kan ik niet. Ik vind het best wel doodeng eigenlijk. Kijk, jij hebt een programma waarbij je geen vragen opschrijft. Mm-hmm. Waarbij je mij als gast ook niet laat weten waar het over gaat. Dus ik kan natuurlijk wel ongeveer gokken waar het over zal gaan. Het zal iets met opiniepeilers te maken hebben. Zal een dino voorbij komen. Maar verder weet ik het niet. En ik ben iemand die dingen graag voorbereidt in alles. Ik gok niet graag. En dat vind ik gewoon lastig. Dus dan ga ik inderdaad even bij jou langs en ik denk, hey, daar zit Misha. Even peilen. Ja, jouw roze jasje valt ontzettend op. Dus ik denk, in mijn ooghoek zag ik dat roze jasje. Ik denk, we gaan even peilen hoe het staat. Kijken of ik wat los kan peuteren. Dat ik een indruk heb van wat ze dadelijk gaat doen. Want dan kan ik theoretisch iets voorbereiden. Je hebt me niks gegeven, hè? Helemaal niks. Nee, precies. Want waar ben je dan bang voor? Wat is dan het worst case scenario? Ja, dat is een goede vraag. Waar ik bang voor ben, in alle eerlijkheid, Misha. Ik bestier als opiniepeiler. Daar gaat het vooral om, hè. Ik heb natuurlijk twee eilanden waar ik op zit. Eén eiland ben ik zelf. En één eiland is het eiland wat je als opiniepeiler hebt. En als opiniepeiler heb je geen mening. Heb je wel veel kennis over allerlei dossiers. En wij peilen alles. Dus ik ben niet alleen maar. Ik ga niet alleen maar over de politiek of over corona. En opiniepeilen gaat ook over vergezichten. En waar ik dan in alle eerlijkheid bang voor ben, me op voor probeer te bereiden, is het woord. Is de vragen over de grote verschuivingen in de maatschappij. Of ik wil weten of je wil praten over de schuurvlakken in onze samenleving die we op dit moment meemaken, die heel fascinerend zijn. Maar als ik dat zou weten, wat ik dus niet weet, dan... Wil je eerst een flitspeiling houden? Nou, dat niet zozeer. Ik ben gewoon gewend, ook in mijn werk, om bepaalde woorden, bepaalde zinnen voor mezelf even goed te formuleren en uit te schrijven. Zodat ik precies kan zeggen wat ik wil. Want zeker als peiler ben ik het zo gewend dat wat je zegt zo ontzettend veel uitmaakt. Mm-hmm. Je kunt het vaak zo in korte tijd nuanceren. Dus ik ben daar een beetje door op mijn tenen gaan lopen. En dat is wat jij eigenlijk zag vanochtend. Ja, dat is het gevoel, denk ik. Want je schuift ook regelmatig aan bij talkshows. Ja. Weet je ook niet 100% van tevoren wat je gevraagd wordt? Nee, je kent de dynamiek aan tafel niet. Maar je weet bij talkshows natuurlijk wel vaak wat er gevraagd wordt. Want ik schuif aan met bepaalde cijfers. En die cijfers die neem ik mee. En daar kan ik natuurlijk best bij voorbereiden wat ik daarvan zeg. Kijk, hoe iemand dan reageert, wat Eva of Bo of iemand bij Op1 nog vraagt, daar kan ik toch ook inmiddels wel. Maar er wordt ook zo'n rondje gedaan, hè? Aan het begin van even een leuk filmpje van Rutte. Ja. Hey Gijs, wat vind je ervan? Ja, maar dat gaat dus meer over mijzelf. En dan kan ik best als persoon kan ik natuurlijk zeggen wat ik wil. Maar dan schakel ik weer naar dat andere eiland, naar mezelf toe. En als mensen dat onderscheid zien, dan maak ik me geen zorgen. Nee, dus het gaat dus om de analyses. Die wil ik goed hebben, die wil ik goed hebben voorbereid. Want ik wil gewoon dat wat ik zeg, dat ik daarover na heb gedacht. Maar hoe ik als persoon reageer over hoe leuk of hoe dom Rutte op een filmpje doet, als hij aan het dansen is met schoolkindjes, nou, dat vind ik helemaal niet erg om daar primair op te reageren. Maar denk je dat de mensen die kijken, dat die altijd dat onderscheid goed kunnen maken? Ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Nee, ik probeer dat wel vaak. Hè. Dus als het echt belangrijk is. Kijk, zo'n filmpje van Rutte, dat zeg je op zich goed. Dat is precies de scheidslijn waar ik soms op zit. Wat kan ik zeggen over Rutte? Zonder dat het invloed heeft. Als in dat mensen kunnen zeggen van kijk eens, zie je wel, want hij vindt dit van Rutte. Dus zijn peilingen zijn ook bevoordeeld. Hè? Daar hebben we het over. Dit soort dingen. Maar ik denk dat als het er echt om gaat, als om mijn mening gevraagd wordt en het is relevant wat ik als persoon vind, dan zeg ik dat erbij. En dat zeg ik er ook echt bij. Dat heb ik in 15 jaar. Inmiddels is dat bijna instinctief dat ik zeg, dit zeg ik even los van de peilingen. Of dit zeg ik zelf. Echt als disclaimer. Echt als disclaimer. Ja, ja het is er ingeslopen en dat is inmiddels een standaard houding. Soms zit ik er voor andere onderwerpen. Over dino's of over iets anders. Ik zit wel eens om andere onderwerpen. Het is niet om peilingen. En dan valt het me meteen op hoe minder gespannen je daar zit. Want dan hoef je dus niet zo na te denken. De rest van de gasten praat vaak over zichzelf. Of over een project waar hij of zij persoonlijk mee bezig is. En kan je nooit fout antwoord geven? Eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk niet. Nee. Dat is echt een verschil. En je zegt, wij peilen in principe alles. Ja. Wanneer is een onderwerp geschikt om te peilen? En sowieso als het onderwerp is van het maatschappelijk debat op dat moment. Daar letten we natuurlijk heel erg op. Welke onderwerpen die spelen er? Vaak is een onderwerp, vind ik, ook geschikt om te peilen als ik zelf benieuwd ben wat de uitslag zou zijn. Een onderwerp is niet geschikt om te peilen als ik dat al zeker weet. Dus wij zetten geen peilingen uit om dingen te bewijzen die iedereen al weet. Om open deuren. We gaan niet peilen of iedereen er nu €2000 bij wil hebben. Want natuurlijk wil iedereen gratis geld. Hè? En dat klinkt een beetje stom, maar dit soort voorstellen... Rutte heeft natuurlijk ooit nog wel €1000 aan elke werkende Nederlander beloofd. Dan gaan wij niet peilen of mensen dat een goed idee vinden. Geen open deuren? Geen open deuren. En nou ja, wat je me al hoorde zeggen, uiteindelijk gaat het bij peilingen om twee dingen. Om de verhalen achter de cijfers. En het gaat ook om de nuance. En niet om de sensatie. Dus wat ik een interessant onderwerp vind om te peilen is dat je... daar hebben we er genoeg van de laatste jaren. Onderwerpen waar het schuurt en waar je vaak ziet dat minderheden een positie claimen, al dan niet terecht. Hè? Denk aan Zwarte Piet, denk aan Me Too, denk aan gendergelijkheid. De genderdiscussie, waarbij zij een podium claimen om te zeggen dat dingen onrechtmatig zijn. En waarbij je ook voelt dat een groot deel van de samenleving daar moeite mee heeft. Nou, dat zijn op dit moment de beste onderwerpen om te peilen. En de onderwerpen die ook fascineren. Corona was ook echt zo'n voorbeeld waar ik heel blij was met de rol die wij hadden. Want bijna elke week was je nieuwsgierig hoe het ervoor stond, wat het draagvlak was, wat de stemming was. En de vaccinatiediscussie was natuurlijk heel vervelend. Ik werd er persoonlijk, eerlijk gezegd, behoorlijk depressief van. Mm-hmm. Maar hij was als peiler natuurlijk echt fascinerend om te kijken wat er zich binnen groepen afspeelde, wat hun argumenten zijn en hoe ze op elkaar reageren. En je ziet daar de uitwassen. Ja, de uitwassen is toch wel het woord, denk ik. Die zie je daar in de media, in de talkshows, in de kranten zie je ze soms. En ik ben gewoon benieuwd wat de laag daaronder is. En mensen schakelen peilingen vaak gelijk met sensatie. Maar ik zie dus nogmaals juist de nuance daarvan. De lagen die daaronder liggen, die kunnen wij peilen. Maar geloof je dan ook dat als je zegt van de nuance, dat spreekt me vooral aan in die peilingen. Geloof je er dan ook in dat het uiteindelijk verbindend kan werken in plaats van polariserend? Ja, natuurlijk. Jazeker. Ik hoor een beetje in jouw vraag besloten liggen. Vind je dat peilingen vooral polariseren? Nou ja, ik zat te denken toen je zei over corona. Ja. Je kan natuurlijk met een peiling ook heel goed zichtbaar maken hoe uit elkaar de groepen staan. Ja. Ja, dat is zo. Dat is in de praktijk, denk ik, heb je daar gelijk in. Dat gebeurt voortdurend. Kijk, even aan de oppervlakte zie je inderdaad dat peilingen natuurlijk voortdurend groepen naast elkaar neerzetten. Of tegenover elkaar plaatsen. Want de ene groep vindt het een en de andere groep vindt het ander. Ja. Maar toch, als je daarnaast de verhalen achter die cijfers laat zien, namelijk wat zijn de beweegredenen van bepaalde groepen om dingen te vinden? En hoe kun je misschien zorgen die er zijn? Als je weet welke dat zijn, dan kun je ze eventueel wegnemen. Met zo'n peiling en de verhalen achter die cijfers leer je ergens, hoop ik, ook wel kijkers en groepen mensen om elkaar te zien en elkaar te begrijpen. Ja, onder de oppervlakte zie je juist vaak nuance. Mag ik nog één voorbeeldje geven? Mm-hmm. Het vluchtelingenbeleid bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk al sinds 2015 heel actueel, omdat er toen grote hoeveelheden Syrische vluchtelingen binnenkwamen. En dan zie je, Dijkhoff die bijna een vrouw aanrijdt, de varkenskoppen bij asielzoekerscentra. Maar tegelijkertijd peilen wij dan dat een meerderheid van de mensen vindt dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden in Nederland welkom zijn en blijven. En dat peilen we de afgelopen jaren steeds. Ook nu met Oekraïne. Nu is dat echt torenhoog. 90% vindt dat. En in die zin heeft het ook juist geen polariserende werking, maar een nuancerende werking. Want doordat je die verhalen erachter laat horen. Ja. En nu merk ik wel dat er in de journalistiek een soort van kentering plaatsvindt van opinie naar ervaring. Mm-hmm. Is dat iets waar jullie dan over nadenken bij het opiniepanel? Van moeten we de ervaringen niet veel zwaarder laten wegen dan de opinies? Ja, oké. Leg nog even uit wat je met opinie naar ervaring bedoelt. Nou ja, bijvoorbeeld hier op Radio 1 is ook, je hebt natuurlijk stand.nl van ben je voor of ben je tegen? En dan vraag ik me altijd af als ik dat luister. Van, je hebt dus mensen die voor zijn, je hebt mensen die tegen zijn. En dan, wat moet je dan verder ermee als luisteraar? Ja. En het werkt polariserend, geloof ik in. Ja. Maar op het moment dus dat je naar ervaringen vraagt, van hoe ervaar jij het? Wat heb jij meegemaakt? Ja. Dat kan inderdaad verbindend werken. Ja, dat klopt. En hoe zorg je ervoor dat die balans, dat die juist is? Het is een lastige vraag. Allereerst even stand.nl is me echt in die zin, en dat zeg ik in alle vriendelijkheid naar mijn NPO-collega's die daar hard aan werken, is me echt een doorn in het oog. Wat zij doen is, zij houden webpolletjes. Dat doen ze echt al jaren. Hè? En dat was vroeger denk ik anders dan nu. Maar tegenwoordig worden die webpolletjes door een hele specifieke groep mensen ingevuld. Elke dag weer. Gigantische uitslagen die in niets lijken op enige representatieve peiling over hetzelfde onderwerp. En dat zeg ik omdat wij dezelfde onderwerpen met enige regelmaat peilen. En ze zeggen er natuurlijk wel bij dat het een webpolletje is, één keer. Maar ja, die resultaten leiden op social media een totaal ander leven leiden ze. En dat maakt het voor ons bijvoorbeeld heel lastig, want ik krijg die resultaten eens in de zoveel weken weer eens een keer voorgelegd met de claim van een aantal twitteraars dat onze uitslagen weer totale bullshit zijn, want kijk maar, stand.nl heeft het anders gedaan. Is echt heel lastig. Ik vind dat ze dat er veel duidelijker bij zouden moeten zeggen. Maar dat evenwicht, ja, kijk, allereerst, wij vragen het allebei heel nadrukkelijk. Juist omdat we benieuwd zijn naar dat verhaal erachter. Dus ik vind eigenlijk dat als je maar tijd genoeg maakt, tijd genoeg hebt in je uitzendingen voor het verhaal waarom mensen iets vinden, dan heb je die ervaring wel. Kijk, in ons panel zitten, ja, wie je ook wil vragen. Alleenstaande moeders in Friesland, wij hebben ze. Mm-hmm. Omdat er 70.000 mensen in zitten. Dus het is voor ons heel makkelijk om gericht te vragen naar die ervaringen. Maar het kost wel tijd, want je krijgt duizenden tekstreacties binnen. En soms vragen we om nummers, leveren mensen een telefoonnummer. Dat weten we niet standaard van mensen, want het is echt anoniem. En dan vragen we, mogen we je bellen als je een mooi verhaal hebt hierover, als je een goede ervaring hebt. Ja. En dan brengen we die mensen ook in de uitzending. En wat we iets vaker proberen in Misha de laatste jaren is om mensen aan het eind of aan het eind van een onderwerp in een onderzoek gewoon te vragen, oké, wat zou er volgens jou moeten gebeuren om een bepaalde kwestie op te lossen? Kun je bijvoorbeeld aan onderwijzers vragen om het onderwijs te verbeteren? Of aan, een paar maanden geleden hebben we het nog aan verpleegkundigen in ziekenhuizen gevraagd. Dat zijn brede vragen, maar je kunt ze ook heel specifiek stellen. En je hebt geheid honderden experts, ervaringsdeskundigen die daarop gaan antwoorden. Daar krijg je hele mooie resultaten uit, die we dan vervolgens weer kunnen voorleggen aan beleidsmakers. Ik vind dat er echt bij hoort. En dat zie je misschien niet altijd. Ik denk dat sommige luisteraars nu denken, waarom zie ik dat zelden op tv? Ja, op tv is er heel weinig tijd. Maar we doen het wel en die rol vervullen we ook. En dat hoort ook bij ons als onderdeel van de NPO om die functie te vervullen. Wij worden betaald met belastinggeld. Dus ik vind ook dat we die rol moeten vervullen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Gijs Rademaker. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Doe niet zo triest, man. Zijn er echt mensen die dat stomme gepeil van Gijs Rademaker iets interesseert? Arrogant. Cijfergoochelaar Gijs Rademaker. Gijs de ultralinkse rode rakker. Enquêteur Gijs Rademaker zit weer zijn kletsverhalen te pushen. Gebaseerd op niet-representatieve enquêtes. Wat een stupide gedoe. Het wordt steeds gekker, Gijs Rademaker bij The Passion. Ik zit hardop te lachen. Is dat de bedoeling? Ik ben echt doodsbang voor Gijs Rademaker. Beste Gijs Rademaker ooit. Veel mensen weten niet dat Gijs Rademaker de machtigste man in Hilversum is. Wanneer gaan we Gijs Rademaker cancelen? Hashtag Gijs Rademaker. Cijfergoochelaar. Ja. De machtigste man in Hilversum. Dat heb ik echt nog nooit iemand horen zeggen. Ja, ik lach, maar ik lach niet hoor, Misha. Ik vind dit niet fijn. Ik vind dit soort reacties. Ik vind het ook na, hoe lang doe ik dit nu voor het scherm? 12 jaar. Ik vind het nog steeds lastig, moet ik eerlijk zeggen. Je krijgt een dikkere huid en ik wil ook niet zielig lopen doen. Maar het is gewoon niet fijn. Het is gewoon niet prettig. Wanneer wordt Gijs Rademaker gecanceld? Leuk. Ja, het was na het incident ik zat aan die talkshow bij Jinek, waar die voetballer dat verhaal vertelde, waarvan wij aannamen dat het een vriendengebbetje was. Wat het ook bleek te zijn, 2 dagen later. Maar toen was heel Twitter al geëxplodeerd. Ja. En dat is, ja, je hoort het misschien, het frustreert me soms echt mateloos. Ik twitter, ik vind dat ik er moet zijn als presentator, als opiniepeiler. Ik vind dat ik toegankelijk moet zijn, omdat mensen vragen mogen stellen over onze peilingen, over onze uitslagen, over de inhoud. Dus ik ben er. Maar ik zweer je dat zodra ik stop met dit werk, de volgende dag stop ik met mijn eigen account. Mm-hmm. Ja, dat ga ik doen. Want ik haal er verder heel weinig uit. Is er iets wat je er wel eens uit hebt gehaald? Nou, de grap is dat zodra ik van mijn eigen account switch naar mijn Dinocast-account, er een hele andere wereld voor je opengaat. Dat is een bubbel van liefde. Maar echt een bubbel van liefde en kennis en liefde naar elkaar toe. En ja. Dat ontdekte ik dus 2 jaar geleden. Toen ik dat begon, toen dacht ik, oh wacht, er is een hele andere kant van Twitter die wel leuk is. De Dinocast maak je met Maarten van Rossum. Ja, het is een podcast over dinosaurussen. Dus ja, wie volgen dat? Dino-fans en paleontologen en museumliefhebbers en geschiedenisliefhebbers. En toen werd mij duidelijk dat Twitter ook een kant heeft waarin het verrijkend kan werken. Maar Elon Musk heeft Twitter overgenomen. En bij mij voert de boventoon nog steeds dat ik hoop dat hij dat nog steeds stiekem hoopt dat hij dat heeft opgekocht om gewoon in 1 keer dat hele dit stekker er nu uit te trekken. Daar is hij toe in staat, hè? Dat weten we allemaal. Ja. Ja. Het geluid van jouw jeugd. Ja, dit zijn koebellen. Ja, je loopt in de Alpen. Ja, ja, ik moest even denken. Dit zijn wel... Dit associeer ik meer met de Oostenrijkse en Zwitserse Alpen. Maar er waren in Frankrijk vast ook wel koeien met dit soort bellen. Ja, weet je, de mooiste momenten uit mijn jeugd zijn de vakanties in de Franse Alpen. En waar ik met mijn ouders heen ging. En dat was kamperen op grote hoogte, toch? Met een grote de Waartent. Echt heel romantisch, maar ik mocht niet in het Waart. Ik moest in een klein tentje daarnaast natuurlijk. Maar goed, ja, ik mis de bergen nog steeds. Het prachtige hoge bergte, dat heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt. En maakt het nog steeds. Als je erover praat, zie ik meteen ook een soort van ontspanning helemaal over je heen komen. Hoe goed ben je daarin, in ontspannen? Heel slecht. Extreem slecht ben ik in ontspannen. Wat maakt jou wel rustig? Wat maakt mij rustig? Weet je dat ik daar heel lang over moet nadenken? Wat mij rustig... Lezen maakt mij denk ik rustig. Maar dat... Ik ben niet iemand die muziek luistert om rustig te worden. Niet zoveel maakt mij rustig, Misha. Ik kan er even niet opkomen. Voorlezen, denk ik. Het voorlezen met mijn kinderen maakt mij rustig. Ik heb 3 kinderen, 10, 10 en 13. En ook die van 13 lees ik nog steeds voor. En ik denk dat maakt mij rustig. Wandelen maakt me ook rustig. Hè? Dus in de bergen heb ik dat voor het eerst echt heel fijn ervaren. Als tiener was dat. En nog steeds maakt wandelen mij denk ik rustig. Maar je merkt dat ik ernaar moet zoeken. Mm. Want activiteiten die ik doe om te ontspannen... ja, die maken mij ook niet lang niet altijd rustig. Nee. Lijkt me wel vermoeiend. Ja, je wilt toch op een gegeven moment een soort van uitknop... Ja. Van nu even helemaal niks. Want hoe werkt dat dan? Je wordt wakker 's ochtends. Mm-hmm. En dan sta je meteen aan... Ja, ik word wakker. Werk? Ik word wakker, kinderen, werk. Je checkt meteen de newsfeeds. Zo zit ik gewoon wel in elkaar. De kinderen kunnen zelf hun ontbijt maken, dat is zo fijn. Dan heb je even een kopje thee met de krant. Dat is rust. Maar het is toch ook wel de krant, laten we heel eerlijk zijn. En ik word daar de laatste 3 jaar niet heel rustig van de ontwikkelingen die je leest. En dan gaan we aan het werk. En dan is het ook achter elkaar door. En dat is leuk, hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik ben helemaal niet zielig. Het is hartstikke leuk. En 2 jaar geleden heb ik dus die Dino-podcast bedacht... om afleiding te hebben. Ja. En dat is natuurlijk ook heel veel werk. Dus mijn vrouw zei op een gegeven moment van... ja, je moet uitkijken dat dit niet ook een baan wordt. En laat ik heel eerlijk zijn, inmiddels is het ook werk. Ik heb nog een paar weken tot een nieuw seizoen. En ik moet dat zit in mijn hoofd. Ik ben gaan hockeyen. Dat levert wel enige rust. Dat heb ik 20 jaar geleden gedaan. En 20 jaar dus niet meer gedaan. En nu ben ik dat weer begonnen om ook maar... rust is voor mij wel je werk uitzetten. Mijn werk waar ik ontzettend van hou... maar wat een maalstroom is van informatie. En gewoon achter een bal aanrennen of voorlezen of tekenen... word ik ook rustig van. Gewoon iets moois, iets natekenen. Huisjes tekenen kan ik heel goed. Een heleboel kleine huisjes op een vel. Dus je begint met een leeg vel. Ja. En je begint gewoon met 1 huisje. En daar komt een stad omheen. En elk huisje mag je zelf tekenen en ontwerpen. Laat mij dat doen. Als een soort Rio de Janeiro van die huisjes zo op elkaar gestapeld. Ja, alleen dan echt in je fantasie. Dus zijn hier en daar een kasteel staat naast een kathedraal... en een rivier naast een buurthuisje. Ja. Dat doe ik om tot rust te komen. Ja, maar het is echt die uitknop, ik vind hem echt heel lastig. Want ben je er inmiddels ook wel achter dat je bent heel perfectionistisch... als het gaat om je werk. Ja. Wat dan werkt om dat iets af te zwakken? Ja. Het is zo dubbel. Van aan de ene kant is dat perfectionisme. Dat maakt ook dat je je werk goed doet. Aan de andere kant, als daar een disbalans in zit, dan beïnvloedt het ook weer hoe leuk je je werk vindt. Ja, dat zeg je eigenlijk heel goed. Ik heb geregeld de afgelopen jaren periodes gehad waarin het eigenlijk allemaal wel lukte. En waarin ik echt dingen deed die, nou ja, die voor mij als klein persoontje best wel bijzonder waren. Ik heb grote uitzendingen gedaan, veel dingen meegemaakt in mijn werk. Echt mooie hoogtepunten beleefd. Maar waarbij ik achteraf tegen mezelf eerlijk moest erkennen, vond ik het nou leuk? Ik vind het leuk dat ik het gedaan heb, maar vond ik het leuk? Je hoeft niet overal meteen enorm van te genieten, hè? Want iets kan dan gewoon heel spannend zijn. Dat weet jij natuurlijk ook wel. Maar dat is iets anders dan dat het eigenlijk niet leuk was omdat het grijs was, omdat je eigenlijk te moe bent om ervan te genieten. Dat je meer aan het afvinken bent van nou, dat hebben we dan gehad. Ja. En weer door. Je worstelt je door uitzendingen heen, door gebeurtenissen heen, door hoogtepunten heen. Daar zijn hoogtepunten niet voor, om je doorheen te worstelen. En het wordt nog erger als dat zich uit gaat breiden naar je privéleven. Als vakanties niet leuk worden. Of als je op vakanties de eerste 3 dagen gewoon eigenlijk bijna niks kan. Of in ieder geval niet kan genieten. Omdat het gewoon te veel was. Het is echt iets waar ik voortdurend naar op zoek ben. De detector van mijn lichaam die aangeeft dat het gewoon bijna niet meer gaat. Niet meer gaat, maar bijna niet meer gaat. En waar zit die detector dan? I don't know. Oh, die ben je nog aan het... Nou ja, kijk, ik ben 5 jaar geleden inmiddels volgens mij, heb ik een enorme burn-out gehad. Van het ene op het andere moment klapte, hield zijn lichaam er gewoon mee op. Ik had echt nog wel zin, mijn hoofd was oké, maar het was gewoon te veel. En sindsdien ben ik eigenlijk op zoek naar die signalen. En ik weet het al beter dan 5 jaar terug. Maar nog steeds betrap ik me erop dat ik denk, ik moet nu heel snel afkoelen. Ik moet eigenlijk een paar dagen vrij nemen, want ik zit er alweer tegenaan. En nou, ik heb de grens inmiddels wel gevonden dat ik dingen leuk blijf vinden, ook in drukte. Maar het gaat zo ontzettend langzaam. We zijn 5 jaar verder en ik ben eigenlijk nog steeds, ik heb de oplossing niet. En ja, misschien is dat ook onderdeel van het leven. Dat wil ik ook niet over zeuren. Maar het is gewoon iets waar ik bijna dagelijks mee bezig ben, ja. Ja, waar je steeds bewust van moet zijn. En eigenlijk is het gek, hè? Want je zou toch verwachten dat je als mens, dat je, als je iets zou moeten begrijpen, dan is het wel van hoe je zelf functioneert, wat je zelf voelt. Maar uiteindelijk is dat toch iets wat best lastig is. Van wat voel ik? Vind ik het leuk? Ja. Hoe gaat het met me? Het is ook een enorme kracht, hè, tegelijkertijd. Want daardoor kan ik ook een heleboel doen waarvan sommigen zeggen, hoe kan dan? Je dat doen met een gezin en alles en ook nog. En dat kan, omdat je mentale kracht is, ja, dat is raar om dat van jezelf te zeggen, maar mijn mentale kracht is heel groot. En mijn energie is dus ook heel hoog. Eigenlijk altijd. Als ik op tijd die knop vind, en dat gebeurt er soms wel, soms niet, dan is het fijn. En dan is het juist een heel goed, een heel krachtig wapen. Een soort asset die je hebt. Maar ja, je moet gewoon uitkijken dat het wapen je niet in je eigen vingers snijdt. Vind je het moeilijk om nee te zeggen? Ontzettend. Nog steeds. Ik heb het geleerd. Vroeger zei ik tegen niemand nee. Wilde ik door iedereen aardig gevonden worden. Als redacteur was dat soms een hel, want dan neem je het ene project na het andere aan bij een actualiteitenprogramma. En tegenwoordig zeg ik wel vaker nee, maar nog steeds voel ik me er elke keer lullig over. Ja. Nou, nee zeggen is één ding, maar er vervolgens ook nog achter gaan staan, is een tweede natuurlijk. Ja. Ja. Het geluid van jouw wankelmoment, Michael Jackson. Ja. Ja, moedig. Stranger in Moscow. Maar jij zegt moedig, want de discussieerde artiest. Dat is natuurlijk waar veel discussie over is. Ja, dat is zo. Ja, ja, dat is zo. Ik ben altijd een heel groot fan van Michael Jackson geweest. Vanaf mijn 10-jaar jaren al. Ik was bij zijn concert in de Arena. Volgens mij het laatste concert wat hij gaf in Nederland. En dat was magisch. Ja, zijn muziek heeft mij gewoon gevormd en kracht gegeven door mijn hele leven. Mijn vrouw vindt het helemaal niks. Maar, dus ik speel tegenwoordig Michael Jackson als ik alleen ben op Spotify met mijn koptelefoontje op. Het staat bij ons thuis. Is er dan ook een dansje bij? Nee, er is geen dansje bij, Misha. So sorry. Ik weet dat jij van de dansjes bent. Nee, dat is er dan niet bij. Hoewel ik dat wel ontzettend graag zou willen dat ik dat kon. Het magische van Jackson is zijn ritme. En de sfeer die hij bouwt in zijn nummers. Ik ben niet iemand die luistert naar teksten. Ik luister naar de sfeer en de muziek. En ja, Stranger Moscow is daar een heel goed voorbeeld van, vind ik. En nu het wankelen? Nou ja, dat heeft dus met die burn-out te maken. Dit nummer geeft heel goed weer hoe eenzaamheid voelt, vind ik. En daar hing ik op dat moment heel erg in. Een burn-out is, ik vind het een vreselijk woord. Maar goed, als je overspannen bent, dan voelt dat zo ontzettend eenzaam. En soms voelt het alsof er iedereen wil je helpen, maar niemand kan het. En je weet niet wanneer het afgelopen is. En je weet eigenlijk ook niet hoe je eruit moet komen. En het is altijd vooruit en terug, vooruit en terug, vooruit en terug. En dat is leuk 2 weken of 2 maanden. Maar na 6 maanden heb je het wel gehad. Zeker als je niet weet hoe lang het duurt. En ja, dat geeft dit nummer op zich goed weer, die eenzaamheid. En zit dat eenzame er dan vooral in dat niemand echt begrijpt hoe jij je op dat moment voelt? Ja, en niemand die je kan helpen. Het mooie van het nummer vind ik dat Jackson schreef dat in... of ik weet niet of het in Moskou schreef, maar de ervaring is... Het gaat over toen hij in Moskou was voor zijn tour. Mm. En hij kijkt uit zijn hotel en hij ziet een menigte fans. En ik heb het niet over fans van mij of zo. Dus die slag wil ik zeker niet maken. Maar het verhaal gaat, hij ziet een menigte fans. En die zijn hem allemaal heel positief. Ze juichen hem toe, ze dragen hem op handen, ze zwaaien naar hem. En eenzamer dan dat heeft hij zich nog nooit gevoeld. En dat is lastig om naar jezelf toe te koppelen. Maar ik denk dat snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Het feit dat je er bent en iedereen die wil je bereiken, maar ze kunnen je niet bereiken. Dat is eenzaam. En dat onvermogen om dat zeg maar te delen met de anderen. Ja, dat is het. Terwijl je dat wel graag zou willen. Ja, ik moet meteen denken aan, ik interviewde laatst Lucky Fons in dit programma. Mm-hmm. En die heeft een prachtig nummer geschreven. Praat erover. De eerste zin is, als je niet meer weet wat je zeggen moet, praat erover. Yeah. Ik vind dat zo'n briljante zin. Omdat daar alles in zit eigenlijk. Van als je slecht in je vel zit, het laatste wat je wil is erover praten. Dat is maar zo. Dat is precies hetgeen wat je zou moeten doen. Ja. Ja, en toch krijg je het dan niet voor elkaar op die momenten. Je krijgt niet onder woorden... Weet je, ik ben een hele goede prater. Over het algemeen, zeggen mensen. En ook thuis kan ik... Ja, dat gaat best wel goed. Maar toen lukte het gewoon niet. En ook dat kwam er nog eens bij. Ik kon bijna voor het eerst ook echt niet uitleggen wat er precies in me omging. Michael Jackson, Stranger in Moscow. Het is de wankelplaat. Ja, zou ik hem zo noemen? Ja, zo mag ik hem zeker noemen. De wankelplaat van Gijs Rademaker. Maar hij is wel mooi, hè? Ja, oh, hij is wel mooi. Ik vind hem zo, ik word er toch altijd weer stil van. Ja. Ja, Michael Jackson, hoe sta jij daar tegenover eigenlijk? Van mensen die in hun persoonlijke leven foute dingen hebben gedaan, maar die wel in hun hoedanigheid als kunstenaar hele mooie dingen hebben gemaakt? Ja, ik sta daar heel ongemakkelijk in. Maar je ziet, ja, ik draai Michael Jackson nog steeds. Ik kan geen afscheid nemen van de held die hij met zijn muziek voor mij wel is. Mm-hmm. Ik vind het gewoon heel moeilijk om daar verder iets over. Hij heeft een heel ongelukkig leven gehad wat ik niet goed kan praten. Ik vind het heel moeilijk om dan de kunst die iemand maakt, om die weg te zetten. Te zeggen, die mogen we niet zien of niet horen, omdat die persoon in zijn persoonlijke leven fouten heeft gemaakt. Idem voor acteurs. Ik merk bij mezelf dat ik dat niet doe. En ik vind het ook moeilijk dat dat dan bijna als een endorsement wordt gezien voor. Dus het feit dat ik nu Michael Jackson blijf luisteren, dat is bijna een statement. En dat is ook een beetje de tijdgeest waar we nu heel erg in leven. Mm-hmm. De afrekencultuur ligt wel op de loer. Naar die mensen toe, en misschien is het terecht, hè, want Michael Jackson zal best wel hele verkeerde dingen hebben gedaan. Dat zal best wel kunnen. Maar tegelijkertijd vind ik het wel te ver gaan om de mensen die dan zeggen, luister, ik blijf gewoon een artiest luisteren. Om die dan vervolgens. Ik bedoel, hij is zelfs al dood. Het is niet eens een signaal naar de man zelf. De hardheid waarmee we, zeker in Nederland, elkaar op dit soort dingen aanspreken, die vind ik vrij ver gaan. En welke peilingen hebben jullie gedaan op dat gebied, als het gaat om cancelcultuur? Goeie vraag, ik moet even denken. De peilingen die daarover gaan, die gaan allereerst veel over ervaringen. Dus wat wij doen, als je het bijvoorbeeld over racisme en discriminatie hebt, dan gaan wij meteen kijken, hoe zit het in de perceptie van mensen? Wie maken nou echt racisme mee en wie niet? En kunnen we dat laten zien? En zo hebben we vorig jaar hebben we mensen gevraagd of ze op allerlei plekken, zowel in winkels als bij overheidsinstanties, of ga ze maar op straat, of ga ze maar door op school, of ze racisme hebben meegemaakt, racistische opmerkingen. Dat kunnen mensen van kleur zijn en dat kunnen witte mensen zijn. En die hebben we naast elkaar gezet. En dan zie je dat het percentage natuurlijk ongelooflijk verschillend is. We vragen vervolgens of mensen denken dat het overdreven wordt of niet. Of dat ze denken dat het een terechte discussie is. En dan kun je vervolgens laten zien dat veel witte mensen het een overdreven discussie vinden. Maar veel mensen van kleur zeggen, luister, dit maken wij mee, dat vinden we niet. Maar misschien is het ook wel zo dat veel witte mensen dit een hele terechte discussie vinden. En dat is natuurlijk ook het geval. Hele grote groepen mensen die niet van kleur zijn, die vinden het heel terecht dat hierover wordt gepraat. Nou, dit is maar een voorbeeld om te schetsen hoe wij met zo'n thema omgaan. En het belangrijkste is dat we daar, en dat is wel grappig, want daar had je het in het begin van deze uitzending over, daar vragen we dus vooral naar ervaringen. En we kruisen het met opinie. Hè. Zwarte Piet is ook echt een voorbeeld wat natuurlijk een open zenuw was. Voor veel mensen nog is, denk ik. Waarbij je ziet dat een hele grote groep mensen het gevoel heeft dat we te snel gaan in veranderingen. En dat zeg ik heel beleefd. Ze willen gewoon Zwarte Piet houden. Ja. Maar dat is nou eenmaal zoals ze dat ervaren. En wat we vaak zien is dat we op een... Even goed denken hoe ik dit nu zeg. Zie je, dit heb ik dus niet kunnen voorbereiden. Als je op zo'n scheidsvlak we zitten in een transformatie als samenleving. En die schuurt ontzettend. Want je hebt een minderheid van kleur, die zegt, luister, dit kan niet meer, dit voelt vervelend, dit is onterecht en we willen daar nu aandacht voor. Je krijgt reactie van media, van talloze media. En dus, zij willen niet een reactie, zij willen een snelle reactie. Ze willen dat het zo snel mogelijk verdwijnt. Maar Misha, dat gaat natuurlijk niet. Want zulke veranderingen, die gaan natuurlijk niet in 2 jaar. En ze gaan ook niet... Je kunt dat toch gewoon afschaffen? Nee. Zo werkt het niet. Zulke veranderingen, die hebben tijd nodig. Soms decennia, laten we eerlijk zijn. Maar goed, laten we het eens wat versnellen. 5 à 10 jaar. Mm-hmm. Dat is voor de minderheid die verandering wil, of het nou over gendergelijkheid gaat, of MeToo, of mannen- en vrouwenloonkloof, of Zwarte Piet, waar we het nu over hebben. Dat is voor de groep die dat onrecht claimt vaak te langzaam. En tegelijkertijd krijg je als instanties dan versneld handelen, het gevoel van een hele grote groep die zegt dat een kleine minderheid schreeuwers de agenda, hun leven, hun cultuur bepaalt en verandert. En dat schurende vlak, daar zitten wij als opiniepeilers middenin. En dat maakt het extreem interessant. Maar het maakt het ook extreem ongemakkelijk. Want de heftigste peilingen zijn die over die onderwerpen die ik je net zei. Of het nou over MeToo gaat of over racisme. Dat merk ik aan de reacties die ik krijg. Mensen van kleur vinden dat ik het woord blank, wit / blank, niet mag gebruiken in een peiling. Want blank, dat mag niet en dat staat symbool voor iets waar we... Hè? Aan de andere kant, als ik het woord blank niet gebruik in een antwoord... Of we hebben het nooit gebruikt, ik zeg wit / blank. Maar als ik dat dus niet doe, dan heb ik dus een hele grote groep mensen... die daar weet niet gaat invullen in mijn vraag. Omdat ze wit zien staan, maar ze zeggen... ik ben niet wit, ik ben blank. Dus daarom, en je ziet dus als peiler zit je midden in zo'n discussie. En je kunt zeggen, ja, dat is toch een semantische discussie. Dat is verdorie geen semantische discussie. Nou ja, het is... En de hele woke-beweging, dat is natuurlijk één grote... Semantische discussie. Ja, maar maar ik bedoel daarmee natuurlijk... Het is meer dan een semantische discussie. Want mensen leggen hun hele leven hierin. En ik snap van beide kanten het gevoel... wat daarin zit. Het gevoel dat de wereld verandert of dat de wereld moet veranderen. Maar er zit zo ontzettend weinig relativering en ruimte voor elkaar standpunten. En als je precies tussen die twee standpunten in zit, dan ervaar je dat heel goed, bijna elke week, hoe weinig ruimte er zit om naar elkaar te kijken. Ja, dus daar moet je zoveel meer over nadenken. Over hoe formuleer je iets, welke begrippen gebruik je, welke woorden. Elk woord in onze peiling is belangrijk. En dat is niet om mezelf belangrijk te maken, dat is om aan te geven hoe lastig het soms is. En je doet het echt niet goed. Zo'n wit-blank ding, ja, ik kan dat niet goed doen. Hetzelfde als het woord zwart of het woord van kleur of het... Hè, minderheid. Minderheid is al een... Ja. Alles is beladen. De indeling in groepen. Ja. Daar loop je nu ook al tegenaan, toch? Maar enorm. Want mensen die verwijten ons heel erg als opiniepanel... dat ze niet in kunnen vullen dat ze iets anders willen zijn dan man en vrouw. Nee. Nou, waarom kan dat niet? Niet omdat wij dat niet willen... maar wij wegen onze uitslagen op die verhouding tussen mannen en vrouwen. Mm-hmm. En die weging, die baseren we op het... ja, je voelt hem hangen, het CBS. Want die weten hoe het in Nederland zit. Maar durft het CBS de X die je in je paspoort kan zetten... durven ze andere genderidentiteiten? Nee. Dus... als jij in mijn peiling invult dat je iets anders wilt zijn... dan val je uit mijn weging en tellen al je antwoorden niet mee. Maar steeds meer mensen willen gewoon niet meer in een groep ingedeeld worden. Ja. Ik wil niet in een groep ingedeeld worden... omdat mijn moeder niet uit Nederland komt. Ja. Ik wil niet in een vrouwengroep ingedeeld worden. Ja. Ja, hoe ga je daarmee om als opiniepanel... ja, wat toch gebaseerd is inderdaad, wat uitgaat van die groepen? Ja, nou ja, je moet meegroeien met de tijdgeest. Kijk, we stellen die vraag wel. We stellen die vraag in onze onderzoeken. Stellen we uitgebreide vragen. Alleen het is niet de vraag waarop mensen zich bij ons opgeven. Waarop ze zich inschrijven. En daar vallen ze over. Maar wij stellen natuurlijk al die vragen waar je het nu over hebt. Het is ook een prachtig proces natuurlijk. Je ziet vooral veel bij mensen onder 30... dat enorm fluïde aan het worden is. Qua genderidentiteit en alle andere identiteiten. Dat is prachtig om te zien. En daar proberen we als peilers juist ontzettend mee om te gaan. Je kan daar prachtige vragen en discussies over beginnen. En dat doen we ook. Juist in zo'n transformatie wil je zitten. Want je wil dat kunnen duiden. En dat doen we voor NPO 3 ook heel veel. Dus dat heet 3 Vraag. Dat zijn alle mensen onder 35 jaar bij ons. En daar zitten we heel erg op dit soort vraagstukken. Dus je ziet, het is eigenlijk een aaneenschakeling van onderwerpen die... alle hoofdthema's die bij ons spelen in de maatschappij... Ja, daar kun je midden in duiken. Ja, soms loop je wat klappen op. Maar dat wil niet zeggen dat het vak niet mooi is. En de macht die je hebt als opiniepanel. Ja. Dus zeg maar, dat is natuurlijk ook iets wat Maurice de Hond vaak als kritiekpunt heeft gekregen. Van puur door die peiling zelf oefen je invloed uit op de politiek. Op het stemgedrag van mensen. Hoeveel invloed hebben jullie als opiniepanel? Ja. Nou ja, Maurice is daar natuurlijk... je hebt hem ook in de uitzending gehad, hè, volgens mij. Ik weet niet precies wat hij daarover gezegd heeft. Maar hij is natuurlijk iemand die zelf ook heel nadrukkelijk... ik ga even op mijn woorden letten. Iemand die zelf heel nadrukkelijk thema's aankaart op allerlei gebieden. Of dat nou over onderwijs gaat met iPad-scholen of moordzaken of alle andere zaken. Hè. Ik doe dat niet. Wij doen dat als opiniepanel niet. We staan veel meer... als chameleon gaan we mee met de kleur van het maatschappelijk debat. En de kleur die mensen gewoon zelf aangeven. Dus dat is één. hoeveel invloed we dan hebben. Ja, natuurlijk hebben we invloed. Want we weten dat, ik vind invloed een beter woord dan macht. Omdat we weten natuurlijk dat beleidsmakers, politici, maar ook ambtenaren en instanties, dat ze onze uitslagen volgen, soms opvragen. Nooit opdracht geven, let op, maar wel opvragen. En gebruiken voor hun parochie. Bijvoorbeeld, ja. In de Kamerdebatten worden vaak door partijen mee gezwaaid. Maar ik vind dat eigenlijk wel een goede zaak. We leven in een samenleving waarin we de mening, en let op, de genuanceerd gebrachte mening, niet alleen de cijfers, maar ook de verhalen en de redenen waarom mensen dat vinden, die kunnen we naar politici en beleidsmakers, razendsnel kunnen we die naar ze toe brengen. Dat vind ik eigenlijk een heel positief ding. Je hoort mij vervolgens niet zeggen dat beleidsmakers klakkeloos moeten doen wat mensen in het land vinden. Dat is echt iets heel anders. Wij informeren slechts. Het zorgt er wel voor tenslotte, die invloed, het bewustzijn daarover, dat we natuurlijk, en dat doe ik persoonlijk echt elke dag, heel goed nadenk over hoe je iets brengt en in welk frame je een onderzoek brengt. Dat komt weer terug op die voorbereiding en die controle. Dat heeft natuurlijk, hier heeft dat mee te maken. Wij, Eén Vandaag heeft 1,2 miljoen kijkers per dag. We hebben Radio 1 Vandaag nog. Ik zit vaak in een talkshow met uitslagen. Uiteindelijk bereik je zo 1,5-2 miljoen mensen. Dus je bent een behoorlijke factor in een publiek debat. Mm-hmm. Dat betekent dat je je woorden op een goudschaaltje moet wegen. En dat probeer ik ook oprecht. Oh, ja. Helemaal aan het begin van dat proces. Ja, bij de vraagstelling al. Ja. Ja. Daar hadden we het net over, dat gaat dan over racisme. Maar in elke, als we vragen naar de erfenis van Fortuyn, wat we deden, omdat hij natuurlijk rond deze tijd 20 jaar geleden is neergeschoten, dan twijfelen wij zelfs over, moeten we nou het woord Fortuyn in de intro gebruiken of niet? Want dat trekt misschien bepaalde groepen mensen eerder naar zo'n onderzoek. En dus ja, dat zijn allemaal dingen die je van het begin tot het eind van het proces heel erg zorgvuldig moet afwegen. En dat is toegenomen, denk ik. Daarover nadenken. Je moet daar steeds meer over nadenken. Heeft het dat ook leuker gemaakt? Of maakt het het moeilijker, ingewikkelder, minder leuk om zo'n peiling te doen? Ja, het maakt het eigenlijk wel leuker. Uitdagender. Ja, want het is vroeger. Vroeger, 15 jaar geleden, was het simpeler. Ja. Was het gewoon, wat vinden ze daarvan? Recht toe, recht aan, je hebt een man, je hebt een vrouw. Je hebt niet allemaal groepen die blenden, die elkaar overlappen, die allemaal verschillende belangen hebben, die soms weer gelijk lopen en dan weer tegenover elkaar staan. Neem Surinamers en Antilliaanse Nederlanders, dat soort groepen, die gaan soms trekken ze samen op qua opinie, soms weer niet. Het is heel lastig, maar daardoor is het ook veel interessanter. Het tijdvak waarin we nu leven is qua maatschappelijk debat natuurlijk ontzettend mooi. Ik durf te zeggen, leuker dan 15 jaar geleden. Maar ja, je moet wel uitkijken en je moet een dikke huid hebben. Ook al raken me de tweets wel, die dikke huid die hebben we wel. En we zijn ook veel zekerder geworden van wat we doen. En we zijn ook veel beter geworden in wat we doen. En gelukkig maar. Want het is ook veel moeilijker wat we doen. Hoe vaak komt het voor dat jij op Twitter zit te kijken en dat je ziet dat een politicus er met jouw resultaten vandoor gaat? Dat valt wel mee. En dat je denkt, nee, niet op die manier. Nee, dat valt wel mee. In alle eerlijkheid. Wilders retweet altijd het opiniepanel. Nooit Gijs Rademaker trouwens. Kijk, politici retweeten altijd uitslagen waar ze er goed op staan. Dat is waar. Ja. Hè? Maar dat vind ik niet iets kapen. Ik vind iets kapen, vind ik, nee. Nee, weet je, de afgelopen jaren komt het gewoon niet meer voor. Vroeger wel, maar tegenwoordig zijn we zelf ook als opiniepanel en als Eén Vandaag een veel grotere entiteit dan 10 jaar terug. Dus 10 jaar geleden, ik denk dat mensen niet het idee meer hebben dat ze ermee wegkomen. Want als wij daar iets van zeggen, ook publiekelijk, als in op Twitter of zo, als ik daar iets van zeg, ja, dan gaat dat wel backfiren. Dus nee, daar zie ik niet zoveel in gebeuren. Hi lief, ik vind het zo knap dat wanneer jij ergens in geïnteresseerd bent, jij jezelf er zo in kan dompelen. Of beter gezegd, duiken. Je geeft alles om te zorgen dat jouw projecten geslagen, zoals nu met die Dino-podcast. Met zoveel enthousiasme en liefde gemaakt dat zelfs ik die niks met dino's heb, denk, oh, dat is een grappig feitje. Heel mooi om te zien hoe jij jouw enthousiasme voor dino's zo kan overbrengen en dat met de wereld wil delen. Je bent goed bezig. Bye! Wat een schat is het toch, hè? En ze heeft echt helemaal niks met dino's. En het was weer iets wat je niet onder controle had. Dit was iets wat ik helemaal niet... Nee, dit was een totale verrassing, ja. Want dit is je vrouw. Ja, dat is Jan. Ja. En die inderdaad zegt van, nou ja, het is je enthousiasme. Ja. Je hebt je Dino-versie en je hebt je opiniepanel-versie. Ja, zij heeft natuurlijk maar één versie. Waarin alles samenkomt. Waarin alles samenkomt. En dat, maar het kernwoord is denk ik energie en enthousiasme. En wat ik hier uithaal, gelukkig, is fijn om te horen, publiekelijk. Dankjewel, Jan. Is hoe ze dat waardeert en hoe ze dat ziet. Want dat is voor haar natuurlijk soms ook best lastig. Ik ben bevlogen, maar ook daardoor vaak afgeleid en heel snel. En ik denk dat ze ook wel ziet dat ik heel veel tijd maak voor mijn gezin. Dat lukt. Dat lukt echt. Maar ik heb natuurlijk ook wel veel projecten. En de dino's, dus ik vind het heel lief dat ze dat zegt. Want de dino's zijn natuurlijk een project wat naast mijn werk voor 1 Vandaag daar gewoon bij is gekomen. Als een soort afleiding in de coronatijd. Een leuk funny dingetje met Maarten van Rossum. Podcastje erbij maken. Leuk, hoe moeilijk kan het zijn? Nou, jij weet, Misha, hoe moeilijk het is. Heel veel werk. Ja. Ja. En het werd steeds meer werk, zeker toen het goed ging lopen. En dat merkt zij natuurlijk ook heel erg. Mm-hmm. Want dit kost me weken per jaar in de avonduren. En ik vind het wel mooi dat ze dit publiekelijk zegt, want ze is niet zo'n public speaker. En ja, dat raakt me wel. En je zei helemaal aan het begin over die ene scène van Jurassic Park. Ja. Het gaat me om de momenten waarop je ze als dieren ziet. Ja. Die scène bij de vijver, altijd kippenvel. Nou, omschrijf die scène eventjes. Nou, we zitten in het begin van Jurassic Park. Ja. En we hebben eigenlijk nog geen dinosaurus goed gezien als ze in die jeep aankomen rijden. We hebben het over de paleontologen. Hè. Dr. Grant zit daar in die jeep, Dr. Malcolm. En ze worden rondgeleid door het park. En op dat moment stopt de jeep op groene heuvels. En ze zien eerst een enorme brachiosaurus. Dat is al één. En dat is het moment waarop, denk ik, elke kijker van die film van zijn stoel geslagen wordt over wat de grootsheid van zo'n dier kan betekenen. Mm-hmm. En daarna wordt er gezegd, welcome to Jurassic Park. En dan zie je tussen de heuvels een vijver waarin, ja, apatosaurussen denk ik dat zijn. Ze zijn ver weg, dus ik kan niet zo goed zien. Je ziet planteneters baden in de rivier, je ziet kuddes. Je ziet met dat mooie licht ook. In het strijklicht. Ja. Het is prachtig om te zien. Het is een scène die ik denk ik al wel 50 keer heb gezien. En nog elke keer raak ik in vervoering. Ja. Stel dat dinosaurussen nog zouden leven. Mm-hmm. En stel dat ze zouden kunnen praten. Wat zou je ze vragen in een opiniepeiling? Of ze zouden willen blijven. Meer dinosaurussen of minder? Ja, wilt u meer of minder dinosaurussen? Dat zou ik ze denk ik willen vragen. Ik zou ze denk ik, ik zou ze willen vragen wat ze van ons vinden. En ik denk dat ze ons zo snel mogelijk van de planeet willen hebben. Weet je, het feit dat zij daar niet zijn en wij wel, dat is gewoon zo'n ongelooflijk toeval geweest. Dat kun je bijna niet bedenken. Een komeet zuizend door de ruimte naar een heel klein bolletje dat heel snel ronddraait en vervolgens zo draait dat hij precies op een plek terechtkomt waar hij heel veel schade doet. En als dat allemaal net 1 seconde later was gebeurd, was er waarschijnlijk niet zoveel schade geweest. Ik chargeer een paar seconden of op een andere plek. En dan zouden zij misschien overleefd hebben. En dan zouden wij misschien er niet geweest zijn. En dat is het prachtige verhaal van het toeval in de evolutie. Wij zijn er alleen maar door die paar seconden verschil van een meteoriet die door de ruimte zuist. En dat, ja, het relativeert alles wat we doen, alles wat we voelen, alles wat we zijn op deze planeet op dit moment. En dat vind ik echt prachtig. Nou, het is wel grappig, want terwijl je dit zegt, denk ik, we hadden het eerder over die stopknop, van waar zit die? Ja. Dit is jouw stopknop. Ja, dit is wel een echte stopknop, ware het niet, dat ik daar inmiddels een podcast van heb gemaakt. En weet je wel, dat maakt het weer tot werk. Maar weet je, ik was deze week in Parijs even in een museum, wat al 200 jaar oud is, waar prachtige skeletten staan van dino's. En ja, dan ben ik wel even echt helemaal weg en ontspannen. Het duiken in de geschiedenis en in de evolutie, dat is inderdaad, daar heb je heel erg gelijk in. Dat is er inderdaad een prachtige stopknop. Ja. Ik heb een loslaatmuseum. Oh ja, een loslaatmuseum. Ja, ik vraag altijd aan mijn gasten om iets achter te laten, iets waar ze vanaf willen. En waar een andere gast iets aan zou kunnen hebben. Ja. En op die manier is het museum altijd in evenwicht. Waar wil je vanaf? Nou, ik wil wel van willen vanaf. Ik keek rond vanochtend. Ik zal hem even erbij pakken, hoor. Momentje. Ja. Is het iets van onze Avrotros-redactie? Nee, het is, nee, helemaal niet. Nee, het is, nee, helemaal niet. Het is, kijk. Het is, kijk, hier heb ik het. Het is een bordspel. Oh, wauw. Ja, ik heb. Bordspellen is ook een ontspanningsmoment voor mij. Ik heb er meer dan 100 thuis. Ik koop nog steeds. Daar wordt Jan, goed dat ze er niet over begonnen is, ook verschrikkelijk. We hebben een hele kamer die aan bordspellen is gewijd. Het slaat helemaal nergens op. Dit is er eentje uit 2004. Het heet Candamir. En het is een vervolg op de Catan-series. Catan is iedereen, denk ik, wel bekend. De kolonisten van Catan, precies. Ja. En het is gemaakt door Klaus Teuber. Dat is een Duitse tandarts die multimiljonair is geworden met het spel, met de serie Catan. Nou, die was op een spellenbeurs in 2004. Kijk, ik wijs op de doos, daar zie je hem staan. Oh, ja. En je ziet zijn handtekening staan. Ja. Dus dit is een originele, gesigneerde exemplaar van het spel van Klaus Teuber, wat hij heeft gemaakt na Catan. Dus dat zou ik graag. Nou, prachtig, maar waarom ben je er van af? Nou ja, ik heb er 3. Oh. en ik dacht, dat is wel leuk, want ze staan bij mij al jaren in de kast. En ik heb er 3. En die zijn ook alle 3 gesigneerd. En, ik wist niet eens dat dat gebeurde. Ja, in spellen werden gesigneerd. In Duitsland. Als ik een spel koop, een bordspel, dan let ik heel erg op de auteur van het spel. Zoals in Nederland letten we natuurlijk bij boeken heel erg op de auteurs. Ja. Maar in Duitsland is het veel gebruikelijker om ook de auteur van een spel te vermelden en daarop te letten. Grappig. Ja, logisch toch? En als Gijs Rademaker verliest, wat gebeurt er dan? Nee, prima. Prima? Ja hoor, okay. Ik kan ontzettend goed tegen mijn verlies. Niet professioneel, maar wel in het spel. Ja. Jij hebt de keuze uit. Dit is van Thomas Dekker. Ja. In haar kompas. De snelste weg naar jezelf. 49 kaarten om de richting te wijzen op jouw persoonlijke pad. Nou, ik zie daar een groot Beatles-boek liggen en dan ga ik wel voor het innerlijke kompas. Want ik ben niet zo van de... Nee, het is wel een prachtig werk. Ja, het is echt een prachtig werk. Jan Slachten heeft het achtergelaten. De Beatles Anthology. En hij was er echt lyrisch over. Ja, het ziet er prachtig uit. Maar in alle eerlijkheid, ik ben dus, zei ik net, niet zo van de teksten en van de muziek. Nee. Ik luister veel filmmuziek als ik al iets luister. Ja. Dus nee, ik ga voor de innerlijke weg. Hè. Dat de is mijn stopknop. Misschien dat hij daarin zit. Het is wel heel toepasselijk. Nou, zeker. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Dan krijg jij het spel van mij. Ja, top. En we eindigen met de liefde. We hadden het natuurlijk al een beetje over de liefde. En jij zei, de plaat die daarbij hoort is Another Day van Buckshot Lefonke. Ja. Wat is er in dat nummer wat zo treffend is over de liefde? Tederheid. Tederheid. Ja, dat vind ik het mooiste. Het gaat over... Ik heb de tekst nog even gecheckt, ja. Omdat ik er dus niet zo van ben. Het gaat over liefdesverdriet. Maar de liefde spreekt er zo uit, die hij dus kwijt is... Spreekt er zo uit dat het me ontzettend raakte. Het is Jan en ik zijn helemaal niet van de muziek en van de gezamenlijke nummers. Maar zij zou dit nummer ook noemen. We zijn hier samen heen geweest omdat ik het gewonnen had. Een kaartje voor twee kaartjes voor een optreden van deze band. Ja. En toen studeerden we nog. En sindsdien is het een beetje ons nummer. Ook omdat het gaat over liefdesverdriet. Dat heb ik niet met haar gehad, gelukkig. Maar die tederheid, ja, die haal ik eruit. Mooi. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Het was heel fijn, dankjewel. En wil je iedere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. En dat kan via Twitter of Instagram, @MishaBlok. Another day. Staring out of my window. Thinking about tomorrow. Wishing things were clear. No need to rush. I ain't gonna worry. Any moment my sorrow. It's bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you. And then I have to face the emptiness I feel inside without you. And find a way to make it through another day. NPO Radio 1. 2 uur.